राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2057 17 अगस्त 2000 साई लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मानव जीवन का समय बहुत कीमती है। ये ताश स्वपन खेल तमाशा में नष्ट नहीं करना चाहिए। अभी आपको पता नहीं लगता है, समय बहुत थोड़ा है, एक काम बहुत करना है। भगवान के चरणों में सच्चे हृदय से लग जाओ, समय की तरफ ख्याल रखो। समय चला गया तो फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा। यहाँ का समय समाप्त होने पर जाना ही पड़ेगा। मारे ही काल आसान सपेट गई हो ये घर ही मैला की ढेरी। थोड़े समय सट सो जाएगा, अरे मरेगा पता है नहीं। कर्म मर जाता है, जन्मता मर जाता है, महीनों को मर जाता है, वर्षों को मर जाता है, इस बात से पता है नहीं। हर एक भाई बहन को सावधान होना चाहिए। सावधानी से परमात्मा में सच्चे हृदय से लग जाना चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो सब काम ठीक होगा। और बिना भी भगवान में लगे कोई सहायता करने वाला है नहीं। भगवान के सिवाय कोई सहायता करेगा नहीं, सहायता कोई करता नहीं। सच्चे हृदय से तो आपकी सहायता हृदय से चाहने वाले ही कम है। चाहने वाले हुए तो रो देंगे, बस कर कुछ नहीं होते। आप में जब बुखार आएगा, आप में जब आफत आएगी, दुख आएगा, तो कह देंगे कि तेरे भार तो अपने उठा ले भाई, ये दुख तो तुम ही भोगना पड़ेगा, तेरे को ही भोगना है। कोई सहायता करने वाला है नहीं। सहायता करने वाला हृदय होगा तो रो देगा, वो भी तो रोने से क्या फायदा है। हमारे लिए कोई रो है तो रोने से हमारे क्या फायदा हुआ। और भगवान सहायता करने वाले आपत में सहायता करने वाले भगवान है, इस वाई कोई है नहीं। इस वास्ते समय को सावधानी से भगवान में लगाओ। माता बहनों भाइयों से कहना है कि समय की तरफ ख्याल रखो, वृथा बकवाद मत करो। गांव की चर्चा में समय जाता है, उसे पता ही नहीं लगता। एक बार ध्यान दो, घड़ी की तरफ निगाह रखो तो एक मिनट भी बहुत बड़ा होता है। और ध्यान नहीं रखो, घंटा दो घंटा बीत जाए तो पता ही नहीं, पट बीत जाते हैं, बातों में पता नहीं लगता है, समय जा रहा है। हीरो सो जन्म गमायो भजन बिन बावरे, तने बढ़िया जन्म गमा दिया बिना भजन के बिना। ऐसा सुंदर मौका मिला है भजन करने का। अभी जितने भाई बहन हो आप ध्यान देकर सुनो, अपना समय सार्थक बढ़ाओ। भजन बिना समय चला जाएगा बहुत नुकसान की बात है, और वे समय चला गया वो चला ही गया, उसमें जो घाटा हो गया घाटा हो ही गया। परिवार नियोजन करके आपने संतान बंद कर दिया, इस घाटे की पूर्ति नहीं हो गई, कई तरह से नहीं हो गई, ऐसा बड़ा भारी घाटा आपने खाया है, इस घाटे की पूर्ति नहीं हो गई। फिर भी मैं कहता हूं तो ऐसा घाटा मत करो, समय को खाली बचाने तो भगवान में लगाओ, चलते फिरते उठते बैठते चिंता लगनी चाहिए, एक एक भाई को एक एक बहन को चिंता लगनी चाहिए। अभी तो सब साथ देने वाले, मैं मृत्यु के समय अकेले को मरना पड़ेगा, अकेला मां मकान धुकेगा, अकेला अकेला अकेले का, जिस मकर को देखते हुए डर लगता है उस मसाना में रात्रि में अकेला आपका मसान धुकेगा, कोई साथ देने वाला है नहीं। विचार करो तो कोई रक्षा करने वाला है नहीं, साथ देने वाला है नहीं। नारायण ब्रजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, वे भगवान से पहचान करो, वे सब समय में साथ देने वाले हैं। एक बार तुलसीदास जी महाराज को एक बादशाह ने पकड़ लिया और फिर हमारा चमत्कार दिखाओ, तो तुलसीदास जी महाराज चमत्कार अब आता नहीं, भी चमत्कार में तो आता नहीं, उसे बंद कर दिया, कैद बंद कर दिया। तो तुलसी महाराज ने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी को याद किया तो कि महाराज मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को बंधन दे दे हो कैद कर दे हो मैं दुख नहीं, कोई न कोई पाप अगर पाप करता है मतलब शुद्ध होता है दुख नहीं होता है, परंतु एक बात का दुख है कि मैं आपका हूं, हनुमान जी से कहते हैं, और आपके सेवक को इस देश को कैद कर दे हुए ये बेइज्जती आपकी होती है, वो मेरे से ही नहीं जाती, मेरा दुख नहीं है, पर आप कैसे वो कुछ देर तक करते ये सब नहीं जाता है, तो मैं क्या करूं, मैं कुछ चाहता नहीं हूं, परंतु इस बात का दुख है कि आप कैसे वो को कोई इस तरह तंग कर देता है। भारत प्रार्थना करे तो रणवार से वह बंधन आ गए, बंधन उनके साड़ियां तोड़ दी, साड़ियां फेर दी, फाड़ दी थी, नगन कर दी और करने लगे रोड़ा करने लगे, खूब तंग आ गया, बंद करे करे करे क्या क्या करे, बंद बड़ा मार दे या मार दे। और राजा वो बादशाह वो कहा क्या किया आपने, बड़ा भारी उपद्र हो रहा घर में, ये कौन करते है क्या मंदिर कर रहे हैं, तब जाए लोगों समझ माना जो छोड़ा गया महाराज आप इन शांत करो, भाई हमने तो कहा नहीं, आप मेरे को तंग करते हो तो भगवान ऐसा करेंगे, आप बिना कसूर मैंने क्या आपका अपराध किया, आपने अपराध मैंने किया हो करना गुना किया हो तो मेरा दंड हो जाए, मैंने आपको कोई अपराध नहीं किया, बिना अपराध धर्म देते हो, चमत्कार देखो चमत्कार क्या देखो, हमारे पास कहने भी हमारे विषय जानते नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी महाराज का सूत्र पढ़ते थे, हनुमान जी की स्तुति करते थे, हनुमान जी का चित्र पढ़ते थे, भगवान के चरित्र का वर्णन करते थे, सुंदरकांड बनाया भगवान का, सुपर शुरू किया है जाम बंद के सुबह से शुरू किया, कोई दूसरा कांड चौपाई से शुरू नहीं किया है, सात कांडों में एक कांड ही है। हनुमान जी ने यही कहा है कि राम काज केने बिना हमें कहा विश्राम, समुद्र ने कहा तुम विश्राम करो तो कहा मैं विश्राम कैसे करूं, भगवान का काम किए बिना भगत नहीं है, सुर आई कि मैं खा जाऊंगी। कह तू कृपा कर माँ, ऐसी कृपा करो माता जी, मैं भगवान का काम कर जाऊं, भगवान को श्रद्धा दे दू, उस बाद में तेरे मुख में आ जाऊंगा। वो खा जाई, अभी मेरे को भगत नहीं है कि मैं तो अभी खाऊंगी, खा जाऊंगी। तो कहो खा जा तो खा जा, जल्दी कर, मारे देरी हो रही है, भगवान का काम करना मेरा। तो मुंह बड़ा बड़ो, मैं मुंह से दूर बढ़ा दिया, उसने बढ़ाया उड़ाने लगा, सोलह बढ़ाया उन्होंने 32 सुनो, तत्काल 32 मिनट में मुंह हो गया। अंत में हार गई, खा ले खा ले, जल्दी कर खाओ, मेरे देरी हो रही है, मेरे भगवान ने काम करना है। चौखा हो गया वो जी, तो मुंह बड़ा हुई तो दोनों में बता खाओ। तो हनुमान जी से परिचय था तभी तो, अब आफत में आवे आप किसको पुकारोगे? बिना इष्टदेव बिना, बिना भजन किए बिना किसको कह सकते हो आप? अपना इष्टदेव तो कैसे हनुमान जी महाराज दूंगा महाराज, कोई खैद का कोई दुख नहीं, कष्ट का कोई दुख नहीं, परंतु आपकी बेइज्जती हो रही है। सिंह के बच्चे को कोई पकड़ ले तो सिंह की बेइज्जती होती है। इस तरह से किसी से ही आपके परिचय होगा, पहली पहचान होगी, उसका भजन करोगे तभी तो कह सकते हो। अजा मिल के भी जमराज के दूत आए तो घबरा गया, बड़े भयंकर भयंकर रूप धारण किए हुए, प्राण निकालने में दूत आए, दूत आए तो अपने बच्चे का नाम था नारायण नारायण नारायण, सोचा छोटा बालक था और शेर था। तो ये बात क्या हुई, एक दिन कन्नौज में संत आए, संतों ने पूछा कि भाव भक्ति वाला घर कोई है तो बताओ भाई। तो झूठी मशवरी करी किसी ने, हमारे अजामिल एक बाबन है, अजामिल बड़ा अच्छा बड़ा संतों का भगत है, घर पर पहुंच गए। अजामिल है अजामिल तो घर पर नहीं है, तो संत बाहर ठहर गए। शाम को अजामिल आया कि महाराज यहाँ क्यों बैठे हो? कि मेरे गांव में कहा अजामिल हमारे यहाँ भगत है, उसके हो जाओ। तो अजामिल घर तुम अजामिल हमारा, मेरा नाम अजामिल है। तो ऐसा लोगों ने कहा, अजामिल समझ गए, लोगों ने मशवरी करी, संतों को धोखा दिया। उन्होंने कहा महाराज मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो एक वेश्य है, उसको घर में गाता है, ब्राह्मणी को छोड़ दिया, जिसके साथ विवाह हुआ उसे त्याग कर दिया, और बेशक घर में गाल कर बैठा हूं मैं, उसके वाले बच्चे हो गए, खाना पीना मेरा शुद्ध नहीं है, तो भाई ऐसे करता हूँ अन्न रहेंगे नहीं, ये खान पान शुद्ध नहीं, उसे हम भोजन करेंगे करेंगे नहीं। तो महाराज आप आए हो तो भूखे मत जाओ, तो हम क्या करें भैया? तो पास में एक वेश्य थे, उसका घर था, उसको जाकर कहा मेरे संत आए धोखे में आ गए, अब इनको भोजन करो। बड़े खुशी हुए, खुश बहुत अशुभारी बात है, महात्मा आ गए, महात्मा को भोजन कराया, बड़े उत्साह से भोजन किया। तो महात्मा ने यह कहा कि तुम तो भोजन कराने की चेष्टा करते हो, हमारी कुछ बात मानो। कि महाराज मेरे को भगत चाहिए, आप कहते हो माला दे के बैठ जाओ भोजन करो, भक्त नहीं मेरे को, समय नहीं मिलता है, कमाता हूँ रात दिन दौड़ता हूँ, बड़े मुश्किल होती है, समय नहीं है, मन ही नहीं भजन में, पैसे घर में मांस मरिया सब खाने वाला, इधर मन ही नहीं करता। संतों का कुछ तो मेरी बात मानो। महाराज भक्त नहीं है मेरे पास में भजन करने का। तो संतों ने कई बातें बताई, वो नट गया। अंत में कहा कि अब बालक समय तुम्हारा उसका नाम नारायण रख देना, ये कर दूंगा, इसमें कोई समय लगना पड़ेगा नहीं, बच्चा होगा उसे नारायण देख देंगे। तो संतों की जो सोच है, उनके अंतकरण का विचार है कि इसके कड़े से भोजन करते हैं वहां बाहर आदर सत्कार से, तो ये भी कुछ काम करे, इसका भला हो जाए। संतों का तो विचार यही है कि भजन में लग जाए, साधुओं का विचार यही कि भजन में लग जाए। ये एक सबसे उत्तम काम है, भजन में लग जाएगा तो सब काम ठीक हो जाएगा। तेने हीरो सो जन्म गवायो भजन बिना बाबरे, भजन के बिना तेने समय नष्ट कर दिया, भजन कर तो काम ठीक होगा। तो भजन में करता नहीं तो क्या करे, किसी जैसे छोटा था बालक होगा तो छोटे बच्चे पर स्ट्रेस ज्यादा होता है, अवस्था वो काफी हो गई है, छोटा बालक होने वाला है, उसका नाम नारा रख दो। संतों ने कृपा से नाम रखाया था, कोई बेटे के नाम से भगवान थोड़े ही आ जाए, पर संतों की कृपा थी, संतों की महात्माओं की कृपा, महात्माओं के हृदय में कृपा होती है। वो कैसे बड़ी कृपा करता है, जिस तरह से वर्षा जब बरसने के उन्मुख होती है तो सब सर पर पड़ती है, बबूल पर पड़ती है, आम पर पड़ती है, बढ़िया फलों पर पड़ती है, बढ़िया फूलों पर पड़ती है, जहरीले कर्म वन पर पड़ती है, झाड़ पर पड़ती है, बबूल भी पड़ती है, बड़े बड़े कटा उसमें पड़ती है। इस तरह से संतों की कृपा होती है। तो कृपा में कोई आ जाए तो संतों का भाव है कि कल्याण हो, उस भाव से नाम दया था कल्याण नारायण, और नारायण दब से सहायता हुई, नारायण चार था नारायण, चार पार्षदाय चार अक्षरों का चार पार्षदाय, चार पार्षद आकर के जब तुम उठा दी वहां से, कहते कि ये पापी है, और अंत में नारायण का नाम लिया है, पापी कैसे, अंत काल में स्वर्ण करे ब्रह्म, गीता में कहा है अंत काल में भी अगर भगवान का नाम स्मरण कर ले तो उसी मुक्ति होती, इसमें संदेह नहीं है। तो अंत काल में भगवान का नाम लिया है, ये पापी नहीं है, ऐसी लड़ाई हुई, उस लड़ाई में वो जी गया, जब दम तो सुड़ा दिया, लड़ाई में रह गए वो जी गया, जिया तो उसे देखा ये बात, तो वहां से वो जीने पर वह घर बंद नहीं रहा, हरिद्वार चला गया, हरिद्वार जाकर के लगा भजन में, छह महीनों तक भजन किया वहां, उसके बाद मुक्ति हुई, कल्याण हुआ। तो पापी से पापी का भी कल्याण हो जाए, पहचान तो करो भगवान से, रक्षा करेगा कौन। संतों ने नाम बता दिया, नाम दिया नारायण का, तो संतों के ने संतों के मन में इसका कल्याण हो जाए, इसका उद्धार हो जाए, इसका कल्याण परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये संतों के हृदय में आ गया बात। फिर जी गया छह महीना तक, फिर मरा नहीं, मन में उम्र बढ़ गई तो भगवान की प्राप्ति हो गई। तो भाई इस तरह से आप कोई एक सहारा तो पकड़ो, आज जमराज का दूत आवे तो कौन आपके सहायता है, किसको पुकारोगे आप, जब किसी से पहचान नहीं है तो किसको कहोगे। संतों की कृपा हुई, संतों ने कहा नारायण नाम रखो, तो संतों ने भाव था ही इसका कल्याण हो जाए, इसका उद्धार हो जाए, भगवान की याद रहे, तो नारायण नाम आ गया, हमने कल्याण हो गया। इसी तरह से आपके भी कौन है वो पूजन पूजा पुकार करने पर भगवान सुनेंगे, आपका इष्ट देव होता है तो उसका बल रहता है मन में, घर में रहती है कि मैं भगवान से कह दूंगा, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उन्हें भगवान का बल रहता है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, गोस्वामी जी को पकड़ लिया तो गोस्वामी ने हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान जी से पहले पहचान थी कि नहीं, तभी सुना पहचान क्या सुनेगा। कुछ किसी पर भरोसा भी हो तब तो, अब नारायण नाम ले जाए वही नारायण नारायण घबरा करके मेरी पुकार करे तो भगवान के पास आ गए। तो विश्वास होना चाहिए किसी पर, तो इतने आप बैठे हो तो भगवान पर विश्वास रखो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मेरे भगवान है, मेरे प्यारे भगवान है। संसार में व्यवहार करने पर भी अपना बड़ा हो जाता है, तो मैंने कई बार कहा है, ऐसे करने की मेरी आदत है, भगवान के अंश हो आप, सुनते नहीं हम, भगवान के साक्षात अंश हो, इस बात को आप स्वीकार कर लो। रामायण में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुमराशी, तो पिता भी परम पिता है, त्वमेव माता से पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सुसा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम, जो भगवान के पुत्र हो दृढ़ता से बात मान लो, हम भगवान के हैं तो भगवान को पुकारेंगे, आप बताए पर हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। और मैं कई बार कहा है, आप कई बार एक दो चार बार दस बार कही, कई बार कहा है, और फिर भी कहता हूं भगवान को, हे नाथ मैं बोल रही, हे मेरे नाथ मैं बोल रही, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, अब बोल रही। चलते फिरते उठते बैठते भी भगवान से कहते रहो तो भगवान हो जाएगी परिचय, तो आपत्ति के समय भी रक्षा करेंगे, फिर आपत्ति समय भगवान याद आवेंगे, हमारे भगवान है ये भीतर विश्वास होगा तो याद आवेंगे। जैसे अजामिल को भगवान या नाम याद या नारायण नाम, बेटे के नाम से आया भगवान का नाम आ गया, ये संतों की कृपा है, संतों की कृपा से ऐसे भगवान की कृपा हो, भगवान को याद करो तो आप तो भगवान याद आएंगे, याद आए कहां मर जाएगा। अंतकाल में छूट मिलती है, भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला, तो शरीर में आने पर भगवान का विश्वास है कि मेरे वो किसी तरह से याद तो कर ले, अरे अंतकाल में ही कर ले तो भी मैं आ जाऊं, मतलब शरीर दिया है परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो अंत में भी याद कर, अंतकाले से भाव है, अंतकाल में भी मेरे को याद कर रहे तो काम बन जाए। तो इस तरह से भगवान का नाम ले, भगवान से परिचय करो, परम पिता परमेश्वर है अपना, याद करो याद करो, भाइयों से माता बहनों से छोटों से बड़ों से सबसे कहना है, सुखी हो दुखी हो रोगी हो निरोग हो कोई हो, याद करो भगवान को, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान है, ऐसे हम अपना पर तो करो, कृपा करो कृपानाथ भगवान है। बोल न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरी हो या तो मैं जानू सदा, मेरे को बोलना नहीं आता कहना नहीं आता, परंतु जिसे कोई नहीं होता है उसे भगवान होते हैं। नहीं जाके हरी हो नहीं जाके हरी हो, कोई नहीं होता ताकि हरी हो या तो मैं जानू सदा, या तो मैं जानू, ये तो परम मेरे पता है, जिनके कोई गवाह नहीं है ऐसी गवाह है। दयाल जी महाराज थे एक संत, खड़ापे में हुए, खड़ापे में बड़े प्रभावशाली संत हुए, तो एक वेश्या आई, मतलब अप्सरा देवताओं की, तो वो भजन करते थे, वहां नाचे गाई सब किया, महाराज ने देखे ही नहीं। तब कहा तुम एक बार मेरी तरफ देख लो, मैं और कुछ नहीं कहती, क्यों देख तो लो, मेरी तरफ देख लो। माने ही नहीं वो, क्यों तुम्हारा बिगड़े नहीं बिगाड़ नहीं होगा, कम से कम मेरी इज्जत रह जाए, सॉरी मैं जाऊं तो मेरी तरफ देख तो लिया, ऐसे कहूं तो मेरी तरफ देख लो, मैंने देखा ही नहीं। तो उन्हें सांप दे दिया, तो बात हो गया अंतर ध्यान, नेत्र में घुमाना नहीं है, जोर से पीड़ा होगी। तो उन्होंने क्या उल्टा समझे राम अपना सासो करो शनागर दुखता मोकाना भी भयो अभी आकर नगे शनागत में जिन्हें दुख होता है भगवान को वारे में दुख होता है, उल्टा समझे राम भगवान उल्टा समझ गए। एक आदमी है पैदल जा रहा था, भगवान को याद करते हुए जा रहा था, तो एक घोड़ी चढ़ा हुआ आदमी पास न बोलता तो मन में महाराज मेरे को भी घोड़ी दे देते घोड़ा दे देते तो मैं भी सीख सकता ही होगी, ऐसी मन में आएगी। और बात क्या वैसे अगर कोश है तो कोश लगाते थे, मैं घोड़ी ने ठान दे दिया, घोड़ी ने ठान दे दिया का मतलब बच्चा हो गया उसे, अब बच्चा फसल में गया, अब बच्चा सुर का चल रहा है, अब बच्चा कैसे चले, वो चल नहीं सकता, और क्या क्या करे क्या, इतने में साधु वहां आ गए, तो क्या बाबा उठाओ उठो तुम बच्चे घोड़े को उठाओ, नहीं देखो मैं तो मारूंगा मैं तुमसे, क्या करे उठाया, जो वे बोला उल्टा समझे राम, मैंने चढ़ने के लिए घोड़ा मांगा चढ़ने के लिए और घोड़ा सर बैठा ऊपर, घोड़ा तो दे दिया भगवान, घोड़ा तो दे दिया मेरे उल्टे समझे राम भगवान समझे उल्टा, मैंने अपने चढ़ने के लिए घोड़ा मांगा था, घोड़ा मेरे पर चढ़ गया, घोड़ा था छोटा घोड़ा और चल सकता है, अभी जन्मा बेचारा चल नहीं सकता, इसे उल्टा समझे राम। अरे कोई बात उल्टा सोचा कुछ तो समझे, पुकार तो करो कम से कम, नहीं क्या कह रही हो, मैंने तो अपना चढ़ने के लिए घोड़ा मांगा, घोड़ा आ गया, घोड़ा पर सर मेरा पानी माता मेरी मम्मी पास गया, उठाओ इसको नहीं तो मारेंगे। तो भाई कोई प्रचारक हो भगवान से कहो तो सही, अरे कुछ पहचान हमें तब होना है, पहचान बिना क्या होगा, बिना पहचान क्या होगा, किसको कहोगे, किसी के पहचान तो शुरू कहोगे पुकारोगे, तो किसको पुकारोगे, भगवान हमारे भगवान हमारे हमारे हैं, केवल मन से दृढ़ता से मान लो भगवान मेरे हैं, भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, नहीं मान लो, नौकर मान लो, अपने को नौकर मान लो, भगवान को मालिक मान लो, किसी तरह से तस्मात के ना पिपा ये ना मन कृष्ण निवेश भी, किसी उपाय से भी मन भगवान में लगा लो, किसी उपाय से किसी तरह से पहचान तो करो भगवान से, जो भक्त पर कह सके पहचान नहीं तो कौन सुनेगा, पैदा ही नहीं होगी बात, पैदा ही पैदा अगर हो तो अंत काल में भी भगवान को याद करते हो भगवान सुन लेते हैं, पर ये बात पैदा कैसे हो जब पहले पहचानते नहीं, पहचान होती है तो अंत काल में आ रही भगवान को याद करो भाई, अंत काल में और कोई ऐसा करने वाले है नहीं, भगवान ऐसा करेंगे तो भगवान जरूर करेंगे करेंगे, परंतु आपके पैसा हो तो आप कृपा करो हरदम याद रखो भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। कई लोग डरते हैं और कहते हैं कि आप याद करें अंधकार में याद आवे, कई लोग ऐसा आते हैं अंधकार में याद आवे, तो देखते बात सुनी है कि 12 बजे का 11:30 से 12:30 बजे तक 11:30 आधी रात को घड़िया में देख लेना, जैसे आधी रात आवे उस समय में घंटा डेढ़ घंटा भगवान का नाम ले तो अंत में भगवान याद आ जाए, ऐसी मैंने बात सुनी है। और देखा भी ऐसे बूढ़ों को जो भजन करते थे, एक सज्जन थे वृद्ध, मैंने दर्शन किए उनके, रात्रि में जब देखे लोग सो जाते तो उठ जाते, अपने खाट के नीचे एक लोटी भरी जल का, वो जल पी लेते और राम राम राम राम राम राम लग जाते आधी रात को। तो अंधकार में भगवान याद आई, कोई से पहचान तो करो, बिना पहचान किसको होगे, कौन सुनेगा पहचान है, पहचान सुने सदा कहते रहो। कई कई सज्जन ऐसे होंगे अंदर भगवान याद आए, तो भगवान याद आई अभी जरूर। एक मांग होती है, मांग होती है सच्ची हृदय की, तो वैसे ही भगवान उन्हें करते है काम, ऐसी बात है। ऐसी मैंने देखी भी है, ऐसी सुनी भी है, आप भी काम में लो न तक कृपा हो जाए, ये भगवान ही याद अंत में आवे, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। नारद जी महाराज जा रहे थे तो खेत में आदमी मिला, तो उसने क्या किया, बहुत से सुनिया थे सुनियों से रस होना बहुत जोड़ा मोटा था वो रख रखा, तो नारद जी ने पूछ लिया ये रसा किस वजह है, जाओ जाओ तुम जाओ तुम्हारे क्या मन है, तुम पता तो सही, तो आपने सुना कि नहीं, एक नारद है एक दारद, एक भगवान का भगत नारद है, वो भगवान तुम तुम तुम तुम बजाता है और भगवान और याद नहीं याद करता है, तो मैं शब्द नहीं करता हूँ, सुबह करता हूँ शाम करता हूँ, हरदम में तंग नहीं करता मैं राम जी को, सुबह याद करता हूँ खूब मेरा, अब महाराज आपकी कृपा हो जाए, आपका हल चलाता हूँ, अब खेती करता हूँ, आपका काम करता हूँ, बस फिर याद नहीं करता, भगवान आराम करो आराम से रहो, भगवान को तंग नहीं करता मैं, वो नारद हरदम तंग करता है, तो नारद को बांधूंगा मैं रस्सों से बांधूंगा, भगवान को हरदम तंग क्यों करता है, सुबह शाम पुकारे भगवान को, भगवान काम करो और कठिन जाओ अपनी बर्जी अवजी करो, हरदम तंग नहीं करना। नारद जी सब भाई तो बंद है, हरदम भगवान याद करता है, भगवान ये भगत कई तरह के होते हैं, कोई भी भगवान ही भगत है, हरदम भगवान को तंग नहीं करता भाई, सुबह और शाम भगवान को याद करता हूँ, तल्लीन हो जाता हूँ महाराज, ये महाराज अब आपका काम करता हूँ, आपके घर का काम करता हूँ, खेती करता हूँ, वो काम करता हूँ, आप करता हूँ, ऐसे हृदय से भगवान का काम करने वाला भगवान का भक्त होता है, आपका ही काम करता हूँ मैं दिन भर, याद नहीं होता भगवान को, याद नहीं होता भगवान का काम करता हूँ, तो भगवान का काम करते तो भगवान याद हो जाए, ऐसे ही आप कृपा करके ये पंचामृत ना पंचामृत एक कैलेंडर बना हुआ है, पंचामृत बाजार में मिलता है, गीता प्रेस में छपा हुआ है, यहाँ पे दुकान है एक रुपये में मिलता होगा पंचामृत, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, अरे भगवान का प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से भगवान के भगत मेरे माँ बाप भाई स्त्री पुत्र जो है ये सब भगवान के है, उन्हें सेवा करता हूँ, पांच काम करूँ पांच कितना दे रहा पांच, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, जो पैदा हो जाए से भगवान के कुटुंब का पालन करता हूँ। ये पंचामृत है तो भगवान देखते मेरा काम करता है। आप भगवान का काम करते भगत पर आपको पकड़े, आपसे प्रेम रखने वाला, कभी आपसे काम करे तो टालेंगे नहीं आप, क्यों हरदम आपके काम करता हूँ आपका कार्य देखो, तो भगवान के हरदम याद करता मैं आपका काम करता हूँ, तो भगवान के काम करने भगवान उनके वश होते हैं, भगत के वश में होते आए भगवान भगत के वश में, भक्ति वश में हो जाते हैं। तरह तरह से भगवान का काम करो तो भगवान भगवान के वश में हो जाए। इस तरह से भगवान को संबंध जोड़ो, पहले संबंध जोड़ दो फिर भगवान जरूर आएंगे। कुंती माता का कुंती माता कृष्ण भगवान से बोल दी, कृष्ण भगवान की भुआ थी, भुआ पिताजी वसुदेव जी की बहन थी, ये कन्हैया ये पांडव देव तेरे प्यारे भाई है, ये भुआ है कुंती तुम्हारे भुआ के बेटे भाई है, ये दुख पान है जो कि माता जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खर्चा नगद करने के लिए इस सभा में नगर कर दो, अंत पिता के अंत सुत खर्च कर दो, भीम भीम बोला कि अंत अंत ही हो रहे, मैदानों की सभा थी ना, पांडवों के मैदान के साथ में स्नेह था प्रेम था, मैदानों ने सभा दी जो पांडवों के साथ ईर्ष्या रख है उनको उल्टा दिखता जग नहीं है, था दिखता थाली जल दिखता, दरवाजे की जगह भीन दिखती भीन की जगह दरवाजा दिखता, ऐसे उल्टा दिखता था और देश में सकता था ये, तो पैर लगा भिजड़ भीत का, तो दरवाजा में आकर कहा अच्छी भीत पर ये दरवाजा इधर महाराज, तो सूर आया अगाड़ी चल था तो देखता है एकदम पानी में गिर गया, तो ऊपर बैठी थी द्रौपदी और सभी हंसी, और भीम बोला गांधा गांधा ही होते बाप आता तो बेटे आता ही जल में पड़े आई तो बस हंसी बेस्टियों सच्ची दुर्योधन पीछे खो गया, वो जहर था मन में अंतों की सभा है, अंतों में लाल तो अगर ही हुए अगर अंतों की सभा है कर्द न करे जो दिल तो मेरे दिन में खूब दे दिया दुशस्त्र चीर खर्चा कह चीर खर्च कर दो नगर लोग देने विचार नहीं कहा भगवान से हे नाथ, हे नाथ हे वृंदा नाथ हे वृंदा हे गोपी जन प्रिय करुणारो मगना मान कहीं जाना सी केशव हे केशव, फिर वो जानते नहीं हो कौरव रूप समुद्र में डूब रही हूं मैं, आज ऐसे उद्धार करो भगवान पुकारा, दस हजार गज बल घटो घटो दस गज शीर, दस गज शीर गति घटा दस हजार हाथियों का बोला रहा दोनों दल घबरा गया घबरा गया, द्रौपदी भी दिखी हुई राक्षसी बड़ी भारी से डर गया एकदम डर खेलते खेलते ढेर लग गया, लोगों ने कहे साड़ी भी नारी है नारी भी साड़ी है साड़ी है नारी है नारी है साड़ी है वो साड़ी है साड़ी इकट्ठी करी है सागरे पूंज है पूंजी निकलती गई खेलता खेलता थोड़ी सारे में तो दारी में सारे में ढेर लगे ढेर नक भी उगड़ नहीं भाई का, तो भाई ऐसी ऐसी बातें होती है बड़े ध्यान दे होते थे, ऐसा चमत्कार दुर्योधन ने दुशासन ने प्रत्यक्ष देख लिया, इतने पर भी पांडवों को नाश करने की चेष्टा करी, डर जाएगा भी द्रौपदी है भगवान यही और रक्षा करते हैं, ऐसे तुम जीत नहीं सकोगे। पर वो अभिमान होता नहीं, भेद में अभिमान सुनता नहीं, वो समझता अपने को बड़ा, अपने को समझदार समझता है। जो दशा ये हुई द्रौपदी बस गई महाराज, द्रौपदी जो चेत चहू और रही जदुनाथ युवारो देर वही जदुनाथ युवारो बैठी पुकारू मैं उभी पुकारू सिंह झपट मानो गाय गई बढ़ो चीर चढ़ो देव देवन को जब सूर प्रतत की पतरा खा लई। सूरदास ने कहा भाई महाराज मैं खड़ी बदी बजे पुकारती हूँ, अब कौन सा आयत करे बताओ। गिराए दी मैंने अंदर अंदर बड़े बड़े द्रोणाचार्य भीष्माधी करे हैं बैठे हैं गई कैसे मरे और सामने गिरा दी गई पटकर घिसे जैसे मरे कुत्ते घुसे। जब याद आए भगवान है भगवान को पुकारी तो महाराज नख बड़ नहीं नख भी बड़ा नहीं हुआ सूर्य प्रगट पत राख नहीं मोहपति पास पास गए तुम पते अब पत जाएगा तिहारी सूर्य के स्वामी लाज भरो के देखोगे तुम बुदा उगाड़ी आप महाराज सर्वदा सदिमन लोग सर्वदा सर्वदा शिष्य लोगों को समझे कहा गए लोग नगने हुए आप देखोगे आपको शर्म नहीं है भाई। भले आदमी को शर्म आती है किसी को नगन स्त्री को देख दो राम राम राम राम राम राम समझते थे देखो मेरे देखी देखो भी भगवान होगा आपको शर्म नहीं होगी तो भगवान को शर्म आवे अपनी रक्षा करी। इस तरह से पहले प्रचित अपना परिचय तो हो तो कह सकते हैं कि महाराज ऐसी बात है अब काम करना पड़ता ही है भगवान को क्योंकि भगवान को तो काम करना है भक्तों का भक्तों का वश में आए भगवान भगवान भक्तों का वश में होते हैं तो भक्तों की मदद भगवान करा सुन भाई भक्तों का बुरा जो चाहे खत्म हो जाए भक्तों की मदद करने के लिए भगवान हरदम तैयार रहते हैं। परंतु पहले भक्त तो होता है कोई भक्त प्रेम तो रखे भक्तों की श्रेणी में नाम तो लिखा दे कम से कम भक्तों में नाम तो लिखा जाए वे भक्त है राम जी को याद करता है द्रौपदी भी याद करती थी द्रौपदी भी भगवान के साथ स्नेह रखती थी अपना अपना रखती थी सबने पता गया का प्रस्ताव करो कृष्ण भगवान लग गए ना जय तो जाकर सन्ने कर दो एक बार भीम से नहीं कहने पड़ेगा नहीं नहीं थंड नहीं करना है। द्रौपदी ने कहा आपको याद नहीं है मैंने तीर खेस करके सभा के बीच में नगर करना चाहिए आपको लाज नहीं आती है आपको शर्म नहीं आती है भगवान को धमकाया द्रौपदी ने संधि का प्रस्ताव जा रहे हो फिर उन्होंने संधि करोगे या द्रौपदी रो मरी तू रो रही है कई राजाओं की रानियां रोएगी कई रोएगी घबरे मती पांडवों के कलंक न लग जाए के पांडवों ने संधि का प्रस्ताव रखा संधि करी भी करी नहीं कलंक उन पर रहेगा और कोई नहीं मेरे को चिंता होती द्रौपदी ने फटकार भगवान को कि आपको शर्म नहीं आई और दुर्योधन से संधि करने को जा रहे हो तुम ये कृष्ण प्रया सखी तुम्हारे में सखी हूं प्रेम था प्रेम अपना भार भगवान मेरे है, भगवान मेरे, भगवान मेरे, व्योरी का भाव था भगवान मेरे है। भगवान तो सब गए भाई, कोई माने कोई ना माने बात अलग है, भगवान तो सब गए। कोई ऐसा प्राणी है ही नहीं जिसके साथ भगवान का परिचय न हो। ममई बार सो जीव लोग है तो सबका परिचय भगवान के साथ है, पर भगवान का भरोसा नहीं रहता क्या करे। द्रौपदी का भरोसा था, इस वजह से रो पड़ी वो, बड़ा शुद्ध बड़ा पवित्र प्रेम द्रौपदी के साथ। आप महाराज ऐसे हो ऐसा नहीं रह जाते हो, तो रो मत, सब गम ठीक होगा। पांडवों पर कलंक ना आ जाए, पांडव ये संधि अवस्था बचे, सब लोग ठीक गया। दुर्योधन माना नहीं, दुर्योधन ने कह दिया कि यावधि तीक्ष्णा सूचा विद्येदग्रेण केशव, सुई लेनी तीखी सुई, बड़ी मोटी मोटी नहीं, बारीक सुई तीखी, ठीक बचे रहेंगे। तावधि तीक्ष्णा सूचा विद्येदग्रेण केशव, तावदी अपरित्याज्य भूमि न पांडवान प्रति इति नहीं सब राज मिलेगा। युधिष्ठिर बना राजा बन गए, दूंगा ही नहीं। तो इस तरह से भगवान से परिचय हुआ, तो भगवान का परिचय भी भगवान मेरे हैं। द्रौपदी का परिचय था बहुत बड़ा शुद्ध भाव, निर्मल भाव, कोई स्वार्थ का भाव नहीं, पर कामना भी है। ये कामना भीतर थी, द्रौपदी की कामना बड़ी तेज थी, और भीमसेन ऐसा ही था। द्रौपदी ने कैश खुले रखे, जब दुर्योधन ने हाथ मारा तब द्रौपदी ने अपने केश खुले थे, वह स्त्री धर्म में थी, केश बंद नहीं। बैंड से नाटक है, एक बैंड सा नाटक है, उसमें लिखा है मत्ता में तो गौर प्रसाद समझे नहीं आवत दुस्साह संधि करो तो भवता प्रणय न। किसी पण के द्वारा संधि करो तुम्हारा राजा भीम से, तो हम तो तीन काम भीम से लिखा, तीन काम मेरे तो करना है। दुर्योधन ने सौ भाई है, सौ को एक मैं मरूंगा, भीमसेन ने कहा मैं अकेला मरू सौ का, अगर कोई दूसरा मार दे तो उसको मार करे, मैं तो सौ से पूरी करूंगा। मत नाम सौरम सतंग समय आवत दुशासन दुशासन भी ऐसा है, तो उसे छाती चीट के खून पीऊंगा। ऐसे अंत समय में दुशासन को पटक गिराया, कौन सी भुजा है तेरी, कौन सी भुजा है, और पड़ी पड़े गए, ये मेरी भुजा है, इससे मैंने सिर कैसा है, और कैसे दिखा दी। अरे शत्रु उठा शत्रु दूसरा कल्याण हो जाए, वही भुजा से लेकर कुछ मारा तू दूसरा सत्य रुदिर छाती को चीर करी खून बिहार खोस रहा ना सहने का। भगवान ने कहा राक्षस है, राक्षस भाई का खून पीता है खुशी होता है। तीत पति है सुरसा से मैं खून पीऊंगा, एक सौ करोड़ अपने हाथ से मारूंगा, और दुर्योधन की जांग तोड़ूंगा। जांग जिस पर कहा ईश्वर बैठ, तो द्रौपदी कहा ईश्वर बैठ, उससे पहले मेरी गदा बैठेगी वहां। ये जब तक संधि न कर लू तब संधि करो तो बहुत निर्मति तुम्हारा राजा यदि संधि करे तो ऐसा जोर से बोला, अपना काम सिद्ध किया। लोग कहते हैं कि भगवान कहते शांत हो जाए, शांत करे, भीमसेन नहीं मानता, भीमसेन एक नहीं रोगा। ओ चोर खेचा हुआ भगत में भीम से नहीं हाथ उस रही हो तो पांडव में महाभारत में लिखा है उसे रोम है उन्होंने सत्य पति रोम से चढ़ उठ रही चढ़ बहुत तेजी अगर हो गया महाराज जी से इतना तेज था वो क्षमा भी कर देगा ठहर ठहर नहीं सब ठहर तो मैं हजारों का पंख ऐसा आया गुस्सा इधर मारने कहने से बड़े भाई की तक आए थे भाई भाई जी कह रहे ठहर ठहर ठहर तो संधि करो तो होता है बदी पने किसी पण के द्वारा संधि करो तो तुम्हारा राजा युधिष्ठिर हमारे संधि नहीं हुए हम तो तीन काम हम तो करेंगे सो तो भाइयों के से दुर्योधन को सो को मैं मारूंगा या दुशासन का खून पीऊंगा या दुर्योधन की जान तोड़ूंगा ये काम मैं तो करूंगा तब तक संधि करो तो तुम्हारा राजा करेगा ऐसा तेज था भीम से सब करके दिखाया महाभारत में कृष्ण भगवान कह रहे देखो देखो राक्षस है राक्षस को मनुष्य है भाई का खून पीता है अरे उसी हाथरस से लो भरा हुआ खून उसे जाकर के बैंड श्रृंगार किया द्रौपदी के केस खुले थे वह बात करके अब तू केस मार ले मारे मेरे खून से लथपथ करके पेंशन कर गया द्रौपदी देवी देवी प्रतिक्षण गई तो ये बात है तो इन सब बातों का तात्पर्य यह है कि भगवान से पांडवों के प्रेम था अपना पण था तो सब काम भगवान करते भगवान की कृपा हुई सात अक्षर होना ग्यारह अक्षर लेना भीष्म है द्रोणाचार्य है कृपाचार्य है बड़े बड़े महारथी महाराज के पक्ष में सब एक एक आदमी जीते दुनिया मात्र को ऐसे बड़े भारत महारथी ऐसे भारतीयों ने सबकी पराजय कर दिया भगवान से परिचय था भाई जैत्र पद के दिन सबको नींद आ गई अर्जुन को नींद आ गई भगवान को नींद रही अर्जुन के सपने में साथ लेंगे कैलाश पर्वत पर पशुपता से याद करो भूल जाएगा इसको चलाने की जरूरत नहीं है विजय कर देगा तो भगवान के भरोसे जो रहता है भगवान उन्हें रक्षा करते हैं कैसा ही हो अच्छा हो बंदा हो भगवान को अपना मानता है भगवान को अपना मानते हैं ये यथा मां प्रपद्यंतता थे मजा में दुर्योधन का काम भगवान आप स्वयं कर रहे सबका काम करते भगवान ऐसे भगवान से प्रेम करो भाई अपना मन अपना मारा मारा भगवान है यार अपना है ममई वंशो जीव जीव मात्र भगवान का है मेरे पिताजी है मेरे पिता है मैं पिता का हूँ मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे अपना अपना रखो अपना अपना होने से ही भगत पर सहायता करते हैं ऐसे भगवान रूपी पिता अपने मौजूद मुफ्त में क्यों मैं सोचा भगवान को याद करो सब काम ठीक बनेगा तो भाई तेरे कोई समय देना हो कोई देना हो दो समय होने वाला है मगर पद वक पद है कोई याद पद बढ़िया कोई पद में तो पद बोल देख एक पद सुना दो फिर कीर्तन कर दो लाज Oh. भारी हो नाथ मेरो काबी पड़े गो ओ जी प्रभु जी मेरो काबी धरणी धर्म सुत हारी हो नित करी बद नित सभा में धरणी धर्म सुत हारी हो हट गयो तेज प्रबल पारथ को भीम गदा मही दारी हो हट गयो तेज प्रबल पारथ को भीम गदा मही दारी हो नाथ मेरो काबी गड़े हो ओ जी सांवरिया मेरो काबी प्रभु जावे गिला जती हारी हो प्रभु मेरे जावे गिला जती हारी हो नाथ मेरो काजी करे हो जी सांवरिया मेरो काजी करे हो सूर समूह सभी मिल बैठे बड़े बड़े प्रणधारी हो सूर समूह सभी मिल बैठे बड़े बड़े प्रणधारी हो शकुनि दुशासन कर्ण दुर्योधन सब मिल कुबुद्धि विचारी हो शकुनि दुशासन कर्ण दुर्योधन सब मिल कुबुद्धि विचारी हो नाथ मेरो काजी गड़े हो जी सांवरिया मेरो काजी गड़े हो जावे लाज तिहारी ओ प्रभु मेरे जाएगी लाज तिहारी हो नाथ मेरो काली गड़े हो ओ जी सांवरिया मेरो काली गड़े हो मोपति पांच पांच के तुम पति अब पत जावेगी थारी हो मोपति पांच पांच के तुम पति अब पत जावेगी थारी हो मोपति पांच पांच के तुम पति अब पत जावेगी थारी पति पांच पांच के तुम पति अब पत जावेगी थारी हो उन पांचों ने त्याग दही है तुम मत त्यागो बनवारी हो उन पांचों ने त्याग दही है तुम मत त्यागो बनवारी हो नाथ मेरो काजी गड़े हो जी सांवरिया मेरो काजी आएगी लाज रिहाई हो नाथ मेरो कारी करे हो जियो सांवरिया मेरो कारी करे हो आप तो दीना नाथ कही जो मैं हूँ दीन दुखारी हो आप तो दीना नाथ कही जो मैं हूँ दीन दुखारी हो जैसे जल दीना लीन तड़पती सो गति भई है हमारी हो जैसे जल दिन नील तड़पति सोगति भई है हमारी नाथ मेरो काजी करे हो जी सांवरिया मेरो काजी करे हो जावेगी लाज तिहारी हो प्रभु ने जाएगी लाज रिहाई हो नाथ मेरो कारी करे हो जियो सांवरिया मेरो कारी करे हो अब लगी तो कछु बिगड़ो नाही खेचत की